freshproject.gr. Ακούτε το pressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας παιδιά. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Μία ραδιοφωνική εκπομπή, όλο πρωταγωνιστές. Όλο κέφι, όλο χαρά, όλο μπριονάζι, όλο πανηγυρισμούς. Είπες μπριονάζι. Ναι. Μ' αρέσει, Θάνο. Γιατί? Γράφουνε καλησπέρα, γιουπι, ου, καλώς τα... Και, α, είναι. Ου, όχι, δεν είναι. Ου, έχει διαφορά. Παιδιά, το, είναι λίγο το ου, όταν το γράφετε είναι κάπως. Α, μπορεί να είναι. Πάλι αυτή. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το thepressproject.gr, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το μεταδεύτερο, είτε live, είτε κονσέρβα. Διάβασα off the sun το σχόλιο. Όλο σκέρτσο. Αυτοί είστε, που λέει και ο κύριος Γενικός. Αυτοί είστε. Λοιπόν, Θάνο, ξέρω ότι έχεις περάσει δύσκολα με την πανδημία. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να πούμε, να ζήσεις Θανούλη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Έχει γενέθλια, παιδιά, ο Θάνος σήμερα. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, και από... και δημόσια. Ναι, έχω γενέθλια. Εισηγούμε και από μικροφόνου, ναι, ότι σε περίπτωση που κάνει κάποιος γενέθλια δύο φορές μέσα σε lockdown, να αφαιρείται ο χρόνος. Δηλαδή να γίνει ένα μαζικό κίνημα. Όσο πάει από Μάρτιο και μετά, γινόμαστε όλο και πιο πολλοί, όλο και πιο πολλές. Μπορούμε να το πετύχουμε και πρέπει να το πετύχουμε. Να φέρετε, ρε παιδί μου, ληξιαρχικά, χρονικά, δεν ξέρω. Γενικά, να φέρετε. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Δύο φορές καραντίνα, δύο φορές γενέθλια μέσα. Θάνο. Ναι, παρακαλώ. Συμβιβαστική πρόταση. Μπορούμε, αν θέλεις, να γιορτάσουμε τα περσινά και τα φετινά σου γενέθλια όταν θα μας επιτρέψουν. Αυτό γίνεται. Αλλά ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, Θάνο. Όπως είχε πει και ένας γραμματέας. Φελής Καμιλιτάντ. Εκλεράκι, όλος έχει κάμερες. Εκλεράκι έφερα, μπράβο. Ελάτε ρε παιδιά. Ελάτε ρε παιδιά. Τη μισή ηλικία του πουλί 24. Εντάξει, όχι. Δεν θέλει, δεν θέλει να είναι 30, θέλει να είναι 29, ρωτάνε. Παιδιά, κατεβείτε ένα, μείον ένα. Εντάξει. 29, μπήκαμε σε επικίνδυνο, μπήκα σε επικίνδυνο χρόνο. Θα είναι, εγώ είχα περάσει την κρίση των 30 στα 27 μου. Όλα αυτό μου λένε, ότι τι? Η κρίση των 30 έρχεται νωρίτερα. Όχι απαραίτητα, μπορεί να την περάσει στα 32. Εγώ άκουσα πάρα πολύ κόσμο ότι την πέρασε νωρίτερα. Α, ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ πώς νιώθεις? Νιώθεις έτσι την έλλειψη νοήματος, ότι η ζωή σου τελειώνει καθώς πλησιάζει ο πρώτος θάνατος των 30? Όχι, δεν το νιώθω αυτό, εντάξει. Τι είναι αυτή, αυτά τα νέα παιδιά, είναι γομάρια τελείως. Δηλαδή καμία ευαισθησία. Ήμασταν εμείς τίγκα υπαρξιακή αγωνία, όπου μας έπιανες, δηλαδή έπιανες υπαρξιακή αγωνία. Εδώ πέρα τώρα τίποτα. Τέλος πάντων. Γενικά είναι λίγο, θα είναι ωφελημιστικό θα έλεγα και ατομικιστικό να το θέσω έτσι φιλοσοφικά, να ασχοληθώ με τη δικιά μου ζωή αν τελειώνει, γιατί εδώ πέρα καταστρέφω τα πάντα, ας πούμε, παράλληλα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν είναι γενικά που πάει ο πλανήτης. Είναι λίγο η φάση, τι σκάνδαλο έχουμε σήμερα. Αλλά στάνταρ, σήμερα δεν έχει. Αύριο θα έχει άλλο. Και καλά, τώρα δεν με νοιάζει για μένα, εγώ δεν είμαι τίποτα, με ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στην κοινωνία και οι άνθρωποι. Εντάξει, εντάξει, Θάνο, ωραία. Μ' αρέσει που είχαμε πει ότι θα λέμε αλήθειες. Μη δίνει σημασία στη γερουσία, καλή το τσάτ. Δεν ξέρω τι εννοεί. Πώς είχα την εντύπωση ότι ο Θάνος είναι μεγαλύτερος από τον Κωνσταντίνο. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Μεγαλοφέρνει, έχει γκριζάρει κιόλας λίγο. Είναι λογικό. Τόσο νέος για λαϊκιστής. Το 060 δίνεις. Τι γίνεται. Το τόσο νέος για λαϊκιστής είναι φοβερή ατάκα. Ο Θάνος. Άλλαξε το κλίμα από τα χρόνια πολλά πριν δύο λεπτά. Ναι. Λοιπόν. Πες Θάνο. Πες. Να πω για το σκάνδαλο της ημέρας. Ναι. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος με τα self-tests. Τι πήγε λάθος πάλι με τα self-tests. Τι πήγε λάθος πάλι. Είναι self-tests. Ίσως. Ωραία. Προχωράμε. Λοιπόν, έχει γενέθλια άνθρωπος. Αντί να φέρετε μια σοπράνο διεθνούς φήμης να του πει το happy birthday, βάζετε τον μπουλί να του το πει. Παιδιά, όσα πιάνει το budget, δεν είναι. Συγγνώμη κιόλας. Έχουμε τραγουδήσει και στην εκπομπή του, πώς τον λένε. Αθερίδη. Πήγα. Σας παρακαλώ τώρα. Ετοιμάζουμε πάρτι Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, Θάνο, όσο έρχονται. Επειδή είναι εορταστική η ατμόσφαιρα, παιδιά, όσο στέλνετε μηνύματα για τα γενέθλια, θα τα διαβάζω. Δηλαδή, θα ξεκινάμε να λέμε το κοντοζαμάνι, αυτά τα self-test. Παπ! Έρχεται μήνυμα για γενέθλια, διακόπτουμε, διαβάζουμε το μήνυμα για τα γενέθλια, ούτως ώστε να συντηρείται ζωντανή η φλόγα η εορταστική, και μετά επιστρέφουμε και λέμε ο κοντοζαμάνι, τα self-test, τα στείλανε σε 25. Δεν είναι ακριβώς self-test, δεν είναι ακριβώς ατομικές συσκευασίες. Είπανε στους φαρμακοποιούς και πάλι καλά να λέτε, δεν θα σας πέσει ο πισινός να κάνετε και κάμια δουλειά όλο κάθεστε. Ναι. Μια χαρά είναι. Και έχουμε πόλεμο, τι θέλετε τώρα. Μιζέρια και γκρίνια μου. Ειδικά αυτοί οι φαρμακοποιοί τώρα. Όχι, τη μία δεν ξέρω, δεν θέλω να είναι στο φαρμακείο μου, δεν θέλω μη κολλήσω και τέτοια. Τώρα εδώ πέρα δεν μπορώ να ανοίγω τη συσκευασία να φτιάχνω μόνος μου τα self-test. Παιδιά, η κατάσταση θέλει ατομική ευθύνη. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Η υγεία και η οικονομία είναι στα χέρια της κοινωνίας. Εγώ δεν είμαι περαστικός από εδώ, τουρίστας δεν είναι. Κάποιοι με ψήφισαν, έκαναν αυτό το λάθος. Οπότε είναι στα χέρια της κοινωνίας. Γίνονταν εντωμεταξύ τα αστεία όταν ανακοινώθηκε αυτό με τα self-test. Ότι θα είναι, ξέρω εγώ, το kit που θα τα κάνεις όλα μόνος σου. Μέχρι και πακέτο για διασωλήνωση κατοίκων ακούστηκε. Και σήμερα με αυτό που έχει βγει είμαστε ένα κλικ πιο κοντά. Δηλαδή από αυτό που έχει βγει ότι παίζει να είναι και rapid και να μην είναι self-test. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες παρτίδες rapid σε όλο αυτό που έχει παραδοθεί. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει σχετικές φωτογραφίες. Το κατήγγειλε και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΓΕ, ο κ. Παπανικολάου. Και λοιπά, φαίνεται στο πακέτο. Μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό γράφει. Αλλά οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο IKEA η κατάσταση. Παίρνεις εκεί πέρα την μπατονέτα, ας πούμε, ό,τι θα είναι εκείνο. Παίρνεις και το άλλο, τα κάνεις μόνος σου. Αυτό. Μετά δεν ξέρεις το πετάς το τέτοιο. Μπορεί να βγει θετικό, μπορεί να βγει αρνητικό σε όλη αυτή τη διαδικασία που θα κάνεις. Μπορεί να τα κάνεις σωστά, μπορεί να τα κάνεις όχι. Θα πας στα σχολεία που θα ανοίξουν τα σχολεία. Θα δηλώνει ο γονιός μια βεβαίωση εκεί πέρα από το πουθενά, ψευδός, ότι μπορεί και ψευδός, ότι έκανε αρνητικό. Γιατί είσαι τέτοιος τώρα, ρε Θάνο? Α, γιατί είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά των ψευδών αρνητικών, οπότε δεν θα μπορεί με κάποιο τρόπο να πιστοποιηθεί ότι κάποιος το έκανε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η διαδικασία όμως. Κοιτάξτε, θα τα καταφέρουμε την επόμενη παρτίδα, ρε παιδιά, από το 25 να γίνει ατομικά. Ρε παιδιά, μισό λεπτάκι τώρα. Η κυβέρνηση ό,τι λέει το κάνει. Είπε μάσκες, μάσκες. Είπε τάμπλετ, τάμπλετ. Είπε παγουρίνο, παγουρίνο. Δεν παραδόθηκαν ακόμα. Τάμπλετ άνοιξε πλατφόρμα και περιμένουμε να σταματήσει να πέφτει. Γιατί οι μάσκες μετά το λάθος παραδόθηκαν οι σωστές? Ελάχιστες. Δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με τις σωστές μάσκες. Ναι, αλλά μέχρι να φτάσει η κυβέρνηση, μετά είχε όλος ο κόσμος μάσκες. Την έξτρα μάσκα τη κεραμέως περίμενε. Αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι, όχι, δεν τελείωσε. Εκείνος ο διαγωνισμός δεν τελείωσε ποτέ. Ναι, δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Εμείς να μου πεις τώρα, όπως το είπε, το έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση, δεν ξέρω αν γι' αυτό το έλεγε Στάνο, δεν μπορώ λέει. Τη μιζέρια και την κρίνια λέει, δεν την μπορώ. Δεν μπορεί τη μιζέρια και την κρίνια. Mm-hmm. Δηλαδή ξέρετε τι δεν μπορεί ρε παιδιά, την αντιπολίτευση. Γιατί ποιο είναι το χαρακτηριστικό, εμάς δηλαδή. Εμένα, όπου και να με βάλεις τώρα, και ξέρετε ποιο είναι το κακό με εμένα, με όποια κυβέρνηση. Δηλαδή θα αλλάξει κυβέρνηση και πάλι θα γκρινιάζω, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Φοβερό, δηλαδή με ανθρώπους σαν και εμένα, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην ακούς την εκπομπή τους. Δηλαδή, παρέα που να με πετύχεις να κάνουμε τώρα, αφού δεν κάνει κανένας με κανέναν παρέα. Mm-hmm. Αλλά την εκπομπή δεν την ακούς. Παιδιά που να τον δείτε χαρούμενο, δεν είναι. Είναι λίγο περίεργη η έκφρασή του. Εντάξει, ρε Θάνο. Έχω μερικές φορές λάθος φάτσα. Δηλαδή, μπορεί να πω κάτι χαρούμενο και συνήθως για την ακρίβεια, όταν λέω κάτι χαρούμενο, έχω μια φάτσα μάλλον τεθλιμμένη. Ναι. Για λόγους αδιευκρίνιστους. Και με κοροϊδεύουν λίγο. Γι' αυτό ότι πρέπει να το ξαναπώ με τη σωστή έκφραση, γιατί μπερδεύεται το πράγμα. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορεί ο άλλος την μιζέρια και την γκρίνια. Η μιζέρια και η γκρίνια σε ελεύθερη μετάφραση λέγεται και αντιπολίτευση. Mm-hmm. Γιατί αυτό που εκλαμβάνει ως μιζέρια και γκρίνια είναι να μην του λες ότι πάνε όλα καλά. Στην πραγματικότητα, αν σκεφτείς τώρα ότι με τα σχολεία, τα σχέδια, τα πρακτικά, δηλαδή η μείωση του αριθμού των μαθητών είναι κάτι το οποίο αποφάσισαν να μην γίνει. Είπαν ότι δεν το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Είχαν κάτι υπολογισμούς που πάρα πολλοί άνθρωποι κατήγγελαν ότι οι υπολογισμοί είναι παράλογοι, ότι στο κόστος του υπολογισμού αυτού υπολόγιζαν ότι θα πρέπει να γίνουν παντού μειώσεις, ακόμη και εκεί που δεν χρειαζόταν, ακόμη και εκεί που ούτως ή άλλως ήταν κάτω από τον απαιτούμενο αριθμό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θα ήταν ένα ουσιαστικό μέτρο για να μπορέσουν να υπάρξουν. Σκεφτείτε, είναι το μέτρο που χρησιμοποιούμε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι τόσο παράλογο δηλαδή. Είναι για το λιανεμπόριο, για τις εκκλησίες. Το μέτρο που χρησιμοποιείται έχει να κάνει με παρουσία ατόμων ένα τετραγωνικό. Στα σχολεία λοιπόν δεν τηρήθηκε αυτό. Mm-hmm. Ισχύουνε, ταξιδεύει αλλιώς ο ιός, mm-hmm, στα σχολεία. Λοιπόν, οπότε δεν έγινε αυτό που λέγαμε, εσύ το έχεις και προφίλ κάποια στιγμή, το αυτοκολλητάκι, 15 μαθητές ανατάξει, έτσι δεν είναι? Ακόμα το έχω, δεν έχω αλλάξει φωτογραφία, ναι, έτσι. Okay. Λοιπόν, οπότε αυτό δεν συνέβη ποτέ και τα σχέδια ήταν, καταρχάς παγουρίνο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αν κοιτάξετε παιδιά, μπείτε στη σελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και βάλτε Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παγουρίνο, για να δείτε ότι δεν είναι ηλίθιοι αυτοί οι άνθρωποι που σχεδιάζουν το τι θα γίνει με τα παιδιά μέσα στην πανδημία. Το παγουρίνο όλοι το συνιστούν. Λοιπόν, παγουρίνο, μάσκες, self-test τώρα και tablet είναι οι επιτυχίες της κυβέρνησης για το πώς θα διαχειριστεί την πανδημία με ανοιχτά σχολεία. Εν τω μεταξύ, γιατί υπήρχαν προσδοκίες. Το γράψαν πολύ στα social media. Μετά τις μάσκες υπήρχε πιθανότητα να είναι σωστή η κατάσταση με τα self-test. Παγκουρίν. Δηλαδή, ρωτάει πώς είναι το παγκουρίνο στα αγγλικά. Όταν, ας πούμε, ο άλλος δεν μπορεί να παραγγείλει μάσκες σωστά, να σου πω, ούτε να πάει για ψώνια στο σούπερ μάρκετ δεν τον αφήνεις μόνο του. Πρώτον το στέλνει σπίτι του, όλους εκεί πέρα. Δεν γίνεται, παιδιά, προληπτικά. Δεν θα περιμένω το επόμενο σκάνδαλο. Δεν θα καταφέρετε και την επόμενη παραγγελία. Γιατί να το κουράζουμε το ζήτημα? Μάσκες ήταν το θέμα. Από αυτές που μπορεί να πάρει όλος ο κόσμος εκείνη τη φάση. Και είπατε με το Στανιό να δώσετε 2. Και δεν μπορέσατε να κάνετε παραγγελία γιατί τις αναθέσατε σε κάτι, δεν ξέρω, εταιρείες επίπλων, ας πούμε. Δεν θυμάμαι σε τι ήταν αυτή η ανάθεση. Ήταν σε εταιρείες που δεν είχαν κάποιες από αυτές το θέμα της προμήθειας υγειονομικών προϊόντων. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, δεν διαλέγεις επάγγελμα που μπορεί να είναι ο φίλος. Και τώρα έχει στάσει αυτό. Δεν είναι εδώ, πέσατε από τα σύννεφα, υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Πέφτω. Εγώ, παιδιά, εμένα η δουλειά μου είναι αυτή. Ξέρετε, εγώ δεν θα μπορούσα αν δεν έπεφτα από τα σύννεφα. Γιατί κάπως πρέπει να συντηρείται κατά βάθος, παιδιά, η αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει και καλύτερα. Οι αισιόδοξοι είμαστε που γκρινιάζουμε. Αυτοί που γκρινιάζουμε νιώθουμε μια απογοήτευση. Η απογοήτευση αυτή προϋποθέτει ότι κάτι περίμενες. Οπότε όσο τρελό και αν ακούγεται, όσο και αν ακούγεται παράλογο αυτό, η αλήθεια είναι ότι κάτι περιμέναμε και γι' αυτό απογοητευόμαστε. Όχι, στο... εγώ είχα προσδοκίες ότι σήμερα θα είναι μια πιο. Μια μέρα χωρίς σκάνδαλο. Δηλαδή, λέω πάλι. Ό,τι και να λέμε, ρε παιδί, με αυτό το ένα σκάνδαλο, αν η μέρα μας γράφουν ότι είναι και μονάδα μέτρησης. Αλλά δεν ξέρω, είναι βαριά η εβδομάδα. Δεν είναι ότι απλά εντάξει, μια υποθεσούλα. Μια απευθείας ανάθεση. Περίμενε. Μια απευθείας ανάθεση στην Νικολάου, ας πούμε, που κάνει 5 το μήνα. Και κάτσε, έχει να κάνει κάτι. Κάνα δεκαήμερο έχει να κάνει Νικολάου ανάθεση. Αυτό... Να ξέρεις, αύριο μεθαύριο δεν ξέρω τι μπορεί να αποφασίσει. Αν συνεχίσουν έτσι, μπορεί να είναι ωραίο θέμα ανασκόπηση. Δηλαδή να το πάρει Κυριακή, Βρούτση. Δευτέρα, Μενδώνη. Τρίτη, τα τέτοια. Όχι, είμαστε. Τετάρτη, έχω χάσει μια μέρα. Mm. Τετάρτη είναι τα self-test. Ναι, ο Φουρτιώτης έπιασε 2 μέρες πρακτικά. Α, εντάξει, αυτό είναι σημαντικό για την κυβέρνηση. Δευτέρα είναι Φουρτιώτης, δεν είναι. Ωραία. Δευτέρα Φουρτιώτης, Τρίτη Μενδώνη, Τετάρτη self-tests. Ναι. Λοιπόν, αν έχουν χωριστά σκάνδαλα αύριο και μεθαύριο, θα το κάνουμε μίνι επεισόδιο. Οκ. Okay. Εντάξει, μαζί ναι, με ναι. Το κανονικό μας. Και αυτό είναι δέσμευση. Και όταν, παιδιά, όταν δεσμευόμαστε, εμείς δεν αστειευόμαστε. Mm-hmm. Λέμε για να σκόψει, βγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Τι άλλο θα μπορούσαμε. Δευτέρα. Λιγνάτη. Τέτοιο. Φουρτιώτη, συγγνώμη, μπερδεύω το. Ναι, Φουρτιώτη συζητήσαμε μόνο. Δηλαδή... Δευτέρα συζητούσαμε Φουρτιώτη, Τρίτη Μενδώνη, Τετάρτη self-tests. Έτσι πάει. Ωραία. Αν ακούει το Μέγαρο Μαξίμου, ελπίζουμε να τα καταφέρει και τις δύο επόμενες μέρες. Δηλαδή, αν έχετε πράγματα που έτσι και έτσι τα κάνετε σε μια εβδομάδα, σε λίγες μέρες, αν μπορείτε να το επισπεύσετε, δεν αντέχουμε εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε μπαρτοκαπνισμένοι πλέον και μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, έχει μετρήσει κανείς, αλήθεια τώρα. Μήπως αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πιο πολλά σκάνδαλα από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης μέσα σε 2 χρόνια. Highly likely. Τα αγγλικά σε μαράνανε μπουρτζόβλαχε. Θα σας έλεγα. Μπορείς να μην βρίζεις τους συνδρομητές ή ενδυνάμεις συνδρομητές. Μπορεί να πληρώνει αυτός τώρα. Ενδυνάμει. Έλα μωρέ τώρα, ένα ραδιό. Αν μπορεί ο αγαπητός. Α, Δευτέρα έχει παλετσάκι, ναι, μπράβο, μπράβο, Σπίφης. Τη Δευτέρα ήταν η παλετσάκι. Ήταν δηλαδή μια ουρά του σκανδάλου Φουρτιώτη. Ναι. Έδωσε πόνο όμως. Ναι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Με αυτή την κυβέρνηση που έχει κάνει πιο πολλά σκάνδαλα από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης. Προσοχή, θα μιλήσω εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα το φέρει έτσι. έλα. Παιδί μου, πιστεύω ότι δεν υπήρξαν σκάνδαλα ΣΥΡΙΖΑ. Όχι γιατί είναι καλύτεροι άνθρωποι και πιο τίμοι, αλλά γιατί όλο το μηντιακό κατεστημένο θα έκανε δημοσιογραφία εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, με κάθε τι που υπήρχε, με κάθε υποψία που υπήρχε, θα υπάρχει βέβαια μια ομερτά με την έννοια ότι σκάνδαλα που είναι διαχρονικά θα μπορεί να καλύπτονταν. Αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τώρα αυτό που έχουν αυτοί εδώ πέρα που είναι όλα τα μέσα δικά τους. Mm-hmm. Που ψάχνει ο Βρούτσης να δει πού θα πει ότι τον τραμπούκισαν ως υπουργό για να, μπορεί ο άλλος να κάνει τη λαμογιά εκεί πέρα με τους φουσκωμένους μισθούς. Και την έστω νομότυπη, έτσι την περιγράφει ο Βρούτσης, λαμογιά με τους φουσκωμένους μισθούς, και πήγε να το αναρτήσει στο Indie Media, πήγε το έδωσε στο Βαξεβάνη, γιατί ποιος ξέρει τώρα τι πόρτες θα άφαγε στο να το βγάλει αυτό. Ναι, ισχύει. Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολιτικού τύπου και όταν ήταν κάτι διαχρονικό ή ας πούμε το πιο βαρύ που μου έρχεται τώρα είναι η υπόθεση ΟΠΑΠ που ισχύει ότι ήταν ο κανονισμός της ΕΕΠ και οι ρυθμίσεις ήταν χειρότερες από ό,τι με το Σαμαρά. Δηλαδή σε πινακάκι φαίνεται αυτό, δεν είναι κάτι δύσκολο. Και με τα καζίνο και λοιπά που πήγε ας πούμε να περάσει την Πάρνη θα τα κατάφερε, τώρα το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι εκεί. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής υπόθεση διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Γι' αυτό το ζήτημα ήταν η μετακλητή και πώς είναι η μετακλητή. Τους πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους μετακλητούς. Αυτό το δίνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι Δημοκρατία απ' την άλλη. Δεν έχει τέτοιους φραγμούς. Δεν αρκεί από μόνος. Υπάρχει και θέμα της ποιότητας. Και οποίοι παραιτήθηκαν ήταν αποδείξει από... ποσότητα και ποιότητα είναι η Δημοκρατία. Ισχύει αυτό. Έχουμε και πολύ καλή ποιότητα και πράγματα τα οποία δεν φανταζόμαστε όταν θα τα δούμε. Τώρα ο Φουρτιώτης να μπουκάρει στο Υπουργείο, πού να το πεις αυτό, το έλεγα τις προάλλες και σε άτομο που δεν το είχε δει, ξέρω, το τελευταίο τέτοιο και δεν το πίστευε. Δεν είχε δει την ανασκόπηση. Ναι. Τι άνθρωποι υπάρχουν, πού είναι αυτοί, γιατί μιλάτε. Αυτό κανονικά το λες με την καλημέρα. Εσύ δεν είσαι ο Κωνσταντίνε που έλεγες μιλάμε για τα σκάνδαλα για να μην μιλάμε για την πολιτική. Διαβάζεις όμως παραπέτασμα, ε. Ναι. Αφού βλέπεις. Δεν έχω κανένα φραγμό. Βλέπεις τον μποϊκοτάζ εδώ πέρα. Έχουμε πει ότι διαβάζουμε μόνο τα σχόλια, όχι τα θετικά, τα αποθεωτικά. Εδώ πέρα δεν είναι πάντως το θέμα των self-test. Ρε, κοίταξε εδώ το σχόλιο που μας γράφουν. Παιδιά, ανασκόπηση με σκάνδαλα που σε άλλες χώρες θα παρετούνταν σύσσωμη κυβέρνηση, ενώ σε εμάς τα χειρότερα από αυτά είναι απλά Δευτέρα. Παιδιά, θα γίνει αυτό. Και αυτό είναι δέσμευση. Και αυτό είναι δέσμευση. Δηλαδή, μετά την πανδημία, έχουμε πει ότι το επόμενο θέμα της ανασκόπησης θα είναι περίπου λίγο πολύ χοντρικά τι μας κρύβουν. Θα είναι τα μεγάλα σκάνδαλα της περίοδου, τα οποία δεν έχουν συζητηθεί λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, η δουλίτσα που κάνει η κυβέρνηση την ώρα που εσείς κοιμάστε. Εμείς δεν κοιμόμαστε, είμαστε ξάγρυπνοι φρουροί. Παρακολουθούμε ανελιπώς το κυβερνητικό έργο, το μεταρρυθμιστικό της κυβέρνησης και είμαστε εδώ για να σας τα θυμίζουμε. Πολύ ωραία ιδέα, μπράβο, το είχαμε σκεφτεί. Ναι. Ναι, εγώ στο χθεσινό με το έργο 404 έβαλα αρκετά από αυτά. Κάπως επιγραμματικά ή με ένα-δύο σχόλια και παραθέτοντας άρθρα που έχουμε κάνει. Γιατί μαζεύονται όντως πολλά και δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα, είναι αυτές οι δουλειές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η υπόθεση Ελντοράντο και η υπόθεση Ελληνικό δεν είναι σκάνδαλο τύπου έχεις εδώ πέρα τα χρήματα, κάπως πήγε με απευθείας ανάθεση. Είναι κάπως διαχρονικά, υπάρχουν τροποποιήσεις, περνάνε εν μέσω πανδημίας από τη Βουλή και διάφορα. Αλλά και πριν τελειώσει μία συζήτηση, ξεκινάει άλλη. Είναι και ο ρυθμός οπλοπολιβόλου που στα φέρνει. Πειραιώς, ας πούμε, είναι αυτό το διάστημα. Δηλαδή, σήμερα είναι να συνεδριάσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να μάθουμε πόσα δισεκατομμύρια θα χρεωθούμε παραπάνω στην Πειραιώς, μετά τα δύο που έχουμε ήδη χρεωθεί από την αποτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση του 2015 και από την υπόθεση με τα κόκκος που ήταν δεδομένο ότι θα αποτύχουν. Και αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ, να το τονίσουμε. Οπότε και γίνεται μια ωραία κατάσταση όπως ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία. Στέλνει επιστολές ο Τσίπρας, του λέει η Νέα Δημοκρατία, δικιά σου ήταν η ανακεφαλαιοποίηση. Ρε φίλε, θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί, θα πρέπει να πει και εσείς την ψηφίσατε ή και εσείς πριν είχατε πάρει άλλα τόσα δισεκατομμύρια. Και τράπεζες είναι αυτά τα διαχρονικά. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Θα τα κάνουμε. Δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί, αλλά θα γίνει. Ανασκόπηση της ανασκόπησης. Το έχουμε κάνει. Τι εννοείς? Ανασκόπηση Inception, επεισόδιο. Ανασκόπηση στην ανασκόπηση. Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, είναι 5 και 27. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μια που είπαμε για Φουρτιώτη. Με συνέντευξη. Ναι, και επειδή θα επιστρέψουμε με συνέντευξη, 2 λεπτά. Ξαναβγήκε ο Γιάννης Βρούτσης και ήταν πολύ συγκεκριμένος, έτσι, πολύ λεπτός αλλά πολύ συγκεκριμένος στο να δώσει τον Χατζηδάκη και την κυβέρνηση, έχω να πω, και παράλληλα να προμοτάρει και τον εαυτό του. Είπε με Γιάννη Βρούτση υπουργό και έλεγε και σε έμενες ο Γιάννης ο Βρούτσης. Πάντα μου αρέσει αυτό, μου κάνει εντύπωση όταν λέει. Αρέσει και στο Θανάτο Καμίλα, λέει αυτό. Τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό σου, συν ο Γιάννης ο Βρούτσης. Και μιλάει ο Γιάννης Βρούτσης. Να σου πω κάτι. Υπέροχο. Αυτό και νομίζω ο Κωνσταντίνος ο Πουλής το επικροτεί αυτό. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος ο Πουλής πιστεύει ότι ήταν μια υπέροχη εμφάνιση. Εντάξει, δεν θυμότανε τώρα πόσα είναι τα λεφτά, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Τώρα καημένε, τι κάθεσαι και μετράς εκεί πέρα. Ήταν 200.000, απλώς... λέει, τα είχα βρει εγώ. Ναι. Εγώ μετά όμως δεν ήμουν υπουργός, οπότε να ρωτήσετε τη σημερινή. Εγώ δεν ξέρω, να ρωτήσετε τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου για το τι γίνανε οι έρευνες. Και βγάζει ανακοίνωση ο Χατζηδάκης σήμερα ότι τα στέλνουμε στον εισαγγελέα τώρα. 4 μήνες μετά. Και έχει πολύ δίκιο. Κατευθείαν έβγαλε σχόλιο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το μία έτσι. Μία στο... Ωραία, μιλάμε τους έχουμε τρελάνει. Καρότα τους έχουμε. Μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Ναι. Που λέει 4 μήνες τι κάνατε. Δηλαδή, είχε κάνει όλη τη δουλειά από τη στιγμή που είχε περάσει ολόκληρη νομοθεσία ο Βρούτσης. Έχοντας βρει αυτό που καταγγέλει ως απάτη του Φουρτιώτη με τα 60 χιλιάρικα για τρίμηνο, πως ήταν 200 χιλιάρικα συνολικά. Το οποίο καταγγελόταν ανωνύμως όμως, ναι. Ότι υπάρχουν επιχειρηματίες. Θα σου πει δεν έχω τη θεσμική ιδιότητα κλπ. Ναι. Και η δημοσιογραφία πού να σκεφτεί τώρα, πού να προκύψει αυτή. Ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι. Ναι. Έχει όλα τα στοιχεία, υποθέτω οι μηχανισμοί του Υπουργείου Εργασίας έχουν το φάκελο για να απαιτείται και νομοθετική παρέμβαση. Και επί 3-4 μήνες έχει ακροτάφου σιωπή. Και τώρα που έχει σπάσει όλη αυτή η διαπραγματευσούλα που γινόταν και αυτή η συμφωνία που έλεγε ότι εγώ θα έχω τη φρουρά μου, εσύ δεν θα μου πάρεις τη φρουρά, θα το κερδίσω αυτό, εγώ θα σε λιβανίζω και θα παίζω τα βιντεάκια με το πόσο τέλειος είναι ο υπουργός ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πόσο αποφασιστικός είναι ο Καραμαλάκης. Μπορώ να πω κάτι για τον Καραμαλάκη τώρα πριν να κλείσουμε, θάνομαι, συγχωρείς. Καταλαβαίνω. Και δεν θέλω ποτέ να μιλάω αρνητικά για μπάτσους στην εκπομπή μας. Θέλουμε πάντοτε να υπάρχει μια συνεργασία με την αστυνομία και να επικροτούμε το θετικό ρόλο που παίζει στην κοινωνία μας. Τον εκθιάζει τον Καραμαλάκη και πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, είχε αυτό το σχόλιο που κάναμε στην ανασκόπηση εκεί πέρα, ότι κάνουν ένα εγκομιαστικό πορτρέτο 1,5 χρόνο μετά. Δηλαδή δεν είναι ότι μας τον συστήνουν γιατί ανέλαβε καθήκοντα και αυτά. Κοιτάμε τις ημερομηνίες εκεί πέρα και λέμε, ρε φίλε, τώρα αυτός ήταν 1,5 χρόνο στη θέση του. Γιατί είναι λίγο παράλογο, δηλαδή. Έχει σημασία, γιατί εδώ λένε για τη Γενική Γραμματεία του Εργασίας στη Στρατινάκη. Την έβριζε στην αρχή και μετά την έβγαζε η καλύτερη. Δηλαδή κάτι έγινε εκεί πέρα. Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος. Κάπως άλλαξε η θέση της εκπομπής. Όπως και το Χρυσοχοΐδη. Βγήκε την επόμενη μέρα, έπαιζε Όμνια TV τον Άρη. Έχει σημασία, δεν έχει. Εγώ γι' αυτό το έλεγα, ότι είναι στην πιο ομή μορφή, ρε παιδί μου. Στην πιο τέτοια, στην πιο τρας μορφή, αλλά είναι διαπλοκή. Τώρα που, και βήμα-βήμα, επίσης, και προσέφυγε στο στέο ο Φουρθιώτης και μάλλον μας είπε ότι δεν έχει φύγει εντελώς η φρουρά. Θυμάστε την εντολή Μητσοτάκη για να αφαιρεθεί, που ήταν μέσω διαρροής της καθημερινής, για να αφαιρεθεί η φρουρά από τον Φουρθιώτη. Δεν αφαιρέθηκε, από ό,τι φαίνεται. Τίποτα δεν θα πιστεύετε, παιδιά. Τίποτα. Θα σας λένε καλημέρα και θα κοιτάτε αν είναι μέρα ή νύχτα. Λοιπόν, διάλειμμα. return to the classics. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αντωνία Λεγάκη, είναι μία εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του Βαγγέλη Σταθόπουλου, με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει προ κάποιων μηνών, καθώς διεξάγεται η δίκη αυτές τις μέρες και βρισκόμαστε σήμερα στην ένατη δικάσιμο, αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Λεγάκη, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε καλησπέρα, στην πρόσκληση. Καλησπέρα, ευχαριστώ εγώ. Θα θέλαμε, υπάρχει μια μικρή εξοικείωση μετά της δίκης, αλλά θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, να ξεκινήσουμε από αυτό που θα λέγαμε τα πραγματικά περιστατικά. Τι έγινε δηλαδή εκεί πέρα, πριν πάμε στο... Τα πολύ χοντρά να πούμε. Τα πολύ χοντρά. Τα πολύ χοντρά είναι τα εξής. Ο Βαγγέλης Σταθόπουλος καλείται μέσω ενός ανθρώπου που γνωρίζει και του οποίου δεν δίνει το όνομα, να προσφέρει να δώσει πρώτες βοήθειες σε έναν γνωστό του, τον Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη, είναι γνωστό το όνομα, είχε αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη, ο οποίος... Όπως του λένε του Βαγγέλη, έχει αυτοπυροβοληθεί. Πηγαίνει σε ένα σπίτι στο Γολαργό, στο οποίο δεν έχει ξαναπάει ποτέ. Προσφέρει πρώτες βοήθειες, αφού πρώτα περνάει από κάποιο νοσοκομείο να πάρει συμβουλές και υλικό φαρμακευτικό. Παρέχει πρώτες βοήθειες, φεύγει. Αργότερα και με άγνωστο τρόπο, με το, να πούμε τώρα, με το κλασικό το τηλεφώνημα της ανώνυμης πληροφορίας και τα λοιπά, με τα δίθεν ανώνυμα τηλεφωνήματα, τα οποία υποτίθεται ότι η αντιτρομοκρατική δεν έχει την τεχνολογία να, ούτε να μαγνητοσκοπήσει, ούτε να κάνει ιχνηλάτηση, ούτε να έχει αναγνώριση κλήσης. Αμάν κάνουμε εμείς τα δικά μας τα τηλέφωνα να μην έχουμε, αλλά μόνο η αντιτρομοκρατική το πετυχαίνει. Τέλος πάντων, καταλήγουν σε κάποια πρόσωπα και σε αυτό το διαμέρισμα, στο οποίο εντελώς τυχαία κατά τη δική μου γνώμη ανακαλύπτουν όπλα. Σε αυτά τα όπλα, για να και συλλαμβάνουν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος είχε παραχωρήσει άσυλο για ένα βράδυ, για μερικές ώρες στην πραγματικότητα, στο Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, λοιπόν, σε μια βίαιη αρχική πίεση από την αστυνομία, λέει ότι ο Βαγγέλης πήγε εκείνο το βράδυ τα όπλα στο σπίτι, αφού πρώτα τα μετέφερε από ένα σπίτι, Παύλα Γιάφκα, όπως το λένε, στην Κυψέλη. Τα πήραν από εκεί μαζί και τα πήγανε στο σπίτι και του ζήτησε για λίγο να τα κρατήσει και να τα φιλοξενήσει μέχρι να βρουν άλλο τρόπο, ότι δήθεν ο ίδιος ο Βαγγέλης του είπε ότι είχαν κάνει ληστεία. Αυτά είναι τα δύο χοντρά περιστατικά. Στα συγκεκριμένα πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι ήδη ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ανακαλέσει αυτή του την κατάσταση, ομολογώντας ότι την έδωσε κατόπιν αφόρητων πιέσεων από την αντιτρομοκρατική, και το αφόρητες αντιλαμβανόμαστε όλοι τι είναι, πολύ περισσότερο που όλες οι εκθέσεις της αστυνομίας, οι σχετικές με τα όπλα και το διαμέρισμα που αυτά φυλάσσονταν, επιβεβαιώνουν την κατάθεση του Βαγγέλη, που λέει ότι δεν είχε καμία σχέση με τα όπλα, ότι δεν ήξερε κανένα σπίτι στην Κυψέλη. Αλλά βέβαια εδώ υπάρχει ένα μικρό σκανδαλάκι. Το μικρό σκανδαλάκι είναι ότι η ιδιοκτήτη του διαμερίσματος στην Κυψέλη που φέρεται να φυλάσσονταν τα όπλα ήταν κάποιος Σταθόπουλος. Απλά συνώνυμος. Καμία σχέση έχουν με τον Βαγγέλη Σταθόπουλο, όμως αυτό για την Αντιτρομοκρατική προφανώς έκανε μια ωραία καραμπόλα και αρχικά δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι εκείνος ήταν ο ίδιος ο Βαγγέλης. Ο Σταθόπουλος μετά ότι ήταν ο πατέρας του Βαγγέλη, ο οποίος ζει και είναι μια χαρά και δεν έχει καμία σχέση φυσικά με το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Και εν ολίγης όλες οι επόμενες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Βαγγέλη ότι δεν έχει πάει ποτέ σε κανένα σπίτι στην Κυψέλη και γι' αυτό δεν βρίσκονται πουθενά μέσα στο σπίτι ούτε αποτυπώματά του ούτε DNA του σε οποιοδήποτε σημείο. Πολύ περισσότερο δεν βρίσκονται αποτυπώματα και DNA του ούτε στα όπλα, ούτε στις συσκευασίες που αυτά φυλάσσονται, ούτε στις σακούλες που οι συσκευασίες έχουν μπει μέσα, ούτε σε ολόκληρο το σπίτι που αυτά φυλάσσονται, ούτε στο δωμάτιο που φυλάσσονται. Οπότε, τα λέω ένα-ένα ναι, γιατί όλη η κατηγορία, ναι. Φτάνουμε μέχρι το σημείο. Το DNA του Βαγγέλη βρίσκεται μόνο στο σημείο που έχει πει ο ίδιος, δηλαδή που στις γάζες τις οποίες χρησιμοποίησε, στις συσκευασίες των γαζών τις οποίες χρησιμοποίησε για να περιθάλψει το τραύμα του Χατζηβασιλιά. Όλο αυτό δηλαδή δεν βασίζεται σε στοιχεία άλλα πέρα από μια μαρτυρία την οποία στο μεταξύ... Υπάρχει και ένα παραδοσιακό μείγμα DNA. Το λέω παραδοσιακό γιατί παραδοσιακά εμφανίζεται πάντα και ένα μείγμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τα λεγόμενα της αστυνομίας η μηχανή των δραστών, τη μηχανή μάλλον με την οποία διέφυγαν οι δράστες, εγκαταλείφθηκε αμέσως μετά τη ληστεία λόγω του τραυματισμού και δεν πρόλαβαν να την καθαρίσουν και έτσι έχουν βρεθεί πάνω αίματα του ίδιου του Χατζηβασιλιάδη που τραυματίστηκε και έχει βρεθεί από όλη την μηχανή υποτίθεται στην αριστερή πλευρά του τιμονιού μείγμα μέσα στο οποίο υποτίθεται ότι περιέχονται στοιχεία, όχι το DNA, στοιχεία του DNA του Βαγγέλη. Αυτό είναι το οποίο έρχεται να παρουσιαστεί ως αντικειμενικό στοιχείο. Βέβαια δεν εξηγείται ποτέ και πουθενά γιατί δεν βρέθηκε, αν την έχει καβαλήσει αυτή τη μηχανή όπως κατηγορείται, γιατί πήγε και έφυγε με αυτήν, γιατί δεν βρίσκεται και πουθενά αλλού ολόκληρη τη μηχανή. Στη σέλα, στα πεντάλ, στο σύμπαν ολόκληρο. Δεν μας δίνεται καμιά τέτοια πληροφορία. Ούτε φυσικά με κανένα τρόπο, παρότι το ζητάμε από την ανάκριση μέχρι σήμερα 6-7 φορές το έχουμε ζητήσει, η Αντιτρομοκρατική δεν έχει δεχτεί να μας δώσει όχι μόνο τα πρωτογενή στοιχεία, δηλαδή να μας πει, να μας δώσει εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν πώς κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό, αλλά ούτε καν να μας πει τι είδους υλικό ήταν αυτό που το βρήκε εκεί, σε τι ποσότητα ήταν, γιατί είναι πασιφανές για μας ότι εδώ πρόκειται για προϊόν εργαστηριακής ευημόλυνσης, είτε τυχαίας, είτε μη τυχαίας. Κύριε Λεγάκη, το υπόθεση, το έγκλημα για το οποίο, από το οποίο ξεκινάνε όλα είναι, αν καταλαβαίνω καλά παρακολουθώντας την υπόθεση, μία κλοπή. Δεν μπορούμε να πούμε καν ληστεία από ό,τι βλέπω. Έτσι, και στις δικασίες σε πρακτορείο ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ, ναι. Οπότε το ερώτημά μου είναι πώς από όλο αυτό ξαφνικά, βέβαια καταλήγει να εμπλέκεται μία τρομοκρατική οργάνωση, να είναι τα όπλα και ξαφνικά να... Ναι, εδώ είναι το κλασικό ράβδος εργονία, άρα βρέχει αλλούτερα πράγματα. Εμφανίζεται ο Σταθόπουλος στην πραγματικότητα από ολόκληρη τη δικογραφία, εμφανίζεται ο Σταθόπουλος μετά την κλοπή. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, πραγματικό ή φανταστικό, το οποίο να εμφανίζει το Σταθόπουλο στην υπόθεση αυτή πριν, σε οποιοδήποτε προγενέστερο χρόνο. Παρόλα αυτά, παρότι είναι αντικειμενικό πια δεδομένο ότι ο Σταθόπουλος εμφανίζεται μετά και εμφανίζεται και δίνει πρώτες βοήθειες στον Χατζηβασιλιάδη, αυτό που επικρέμεται ως δαμόκλειος πάθη από πάνω του είναι το ερώτημα γιατί να πάρει αυτόν ο Χατζηβασιλιάδης. Mm-hmm. Με βάση αυτό το ερώτημα του αποδίδονται συμμετοχή σε μια οργάνωση διαφορετική από αυτήν που είχε καταδικαστεί παλιά ότι ήταν. Συμμετοχή στην οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα, την ύπαρξη της οποίας αυτός πληροφορήθηκε από την ασφάλεια όταν πια είχε ήδη συλληφθεί. Του αποδίδεται συμμετοχή σε ενέργειες που η οργάνωση έκανε, σε κάποιες από αυτές ήταν μέσα στη φυλακή για την προηγούμενη εμπλοκή του και βέβαια κανένας μα κανένας σε όλη τη διάρκεια της προδικασίας αλλά και στο δικαστήριο, κανένας δεν τον αναγνώρισε. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι μιλούν για δράστες μετρίου αναστήματος, 1,75 με 1,80 το πολύ, και ο Σταθόπουλος είναι 1,91-1,92. Και είναι ιδιαίτερα σωματώδης λόγω της αθλητικής του δραστηριότητας. Η προηγούμενη εμπλοκή που αναφέρεται... Είχε καταδικαστεί μόνο για συμμετοχή στην οργάνωση επαναστατικός αγώνας, mm-hmm. και το λέω μόνο γιατί δεν είχε καταδικαστεί για καμία πράξη που υποτίθεται θα έπρεπε να έχει διαπράξει ως μέλος και κίνηση της οργάνωσης. Mm. Στην πραγματικότητα, όπως ο ίδιος καταγγέλει, εκεί είχε καταδικαστεί γιατί είχε κοινωνικές σχέσεις με αυτούς που ανέλαβαν την ευθύνη του επαναστατικού αγώνα. Καταδικάστηκε μόνο για συμμετοχή στην οργάνωση χωρίς ποτέ να καταδικαστεί για οποιαδήποτε πράξη και όπως συνήθως συμβαίνει, ήταν συνεχώς στο στόχαστρο των αρχών έτσι ώστε την επόμενη φορά να το στήσουν λίγο καλύτερα. Και είμαστε εδώ που δεν το έχουν στήσει πολύ καλά. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι ναι. Σήμερα που ήμασταν στους μάρτυρες υπεράσπισης, πέρασαν από το δικαστήριο ως μάρτυρες υπεράσπισης μια ολόκληρη σειρά από ανθρώπους που είχαν ταλαιπωρηθεί επί πολλά χρόνια ως διαβόητοι κατηγορούμενοι της αντιτρομοκρατικής, είχαν περιγραφεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με χρώματα μελανότερα από αυτά του Σταθόπουλου και βέβαια αθωώθηκαν αμετάκλητα και παμψηφοί από τα δικαστήρια. Κάποιοι αποζημιώθηκαν υλικό... κιόλας. Ναι, ακριβώς. Αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση πάντως σε αυτά είναι ότι... είναι σαν να μην υπάρχει καμία εγγύηση δίκαιης δίκης απέναντι στην αντιτρομοκρατική, συγγνώμη, για την παραδρομή που την είπα τρομοκρατική, γιατί προφανώς τι υπεράσπιση είναι αυτή την οποία θα οργανώσει κανείς απέναντι σε κατηγορίες στον οποίο το υλικό δεν έχει πρόσβαση. Και αυτό με τα ανώνυμα τηλεφωνήματα, το οποίο είναι ένα σταθερό στοιχείο αυτών, είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο αυτό με τα ανώνυμα τηλεφωνήματα, ότι πήρε κάποιος, είπε που να ξέρουμε. Οπότε είναι πράγματα τα οποία στείνονται με έναν τρόπο που στην ουσία πώς θα μπορέσουν να αναιρεθούν όταν ο άλλος έχει πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Εμφανίζει, δημιουργεί, κατασκευάζει στοιχεία ή δεν τα κατασκευάζει, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε πάντως. Γιατί δεν εμφανίζεται ένας άνθρωπος που να πει ναι, εγώ είμαι, το είπα, τον είδα. Ναι. Ξέρετε, παλιότερα ερχόταν ο αστυνομικός στο δικαστήριο και έλεγε είχαμε πληροφορίες. Και αυτό ήταν και τον ρωτούσαμε εμείς οι συνήγοροι τι πληροφορίες είχατε και ποιος σας τις έδωσε και έλεγε «Α, δεν μπορώ να αποκαλύψω». Και το δικαστήριο δίκαζε με βάση την εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Μετά δημοσιεύθηκε ένας νόμος που έλεγε ότι αν ο αστυνομικός δεν κατονομάσει τον πληροφοριοδότη, τότε δεν λαμβάνεται υπόψη η πληροφορία του και η κατάθεσή του. Τότε εφευρέθηκαν τα ανώνυμα υποτίθεται τηλεφωνήματα. Το πρόβλημα είναι ότι το δικαστήριο δείχνει κατανόηση σε αυτή την υποτιθέμενη δουλειά της αστυνομίας που κατά κάποιο μαγικό τρόπο επιβάλλει, ας πούμε, με μια υγιή εντός πολλών εισαγωγικών συνωμοτικότητα που δείχνουν κατανόηση οι δικαστές στη δουλειά της αστυνομίας στην εξάρθρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων και η οποία δεν μπορεί να δώσει τον πληροφοριοδότη. Όπως όμως εμείς αποδείξαμε με περιπτώσεις που δώσαμε στο δικαστήριο, οι ανώνυμες πληροφορίες, ειδικά στις μέρες μας, λαιλατούν ολόκληρο το λαό. Θυμίζω η δισογραφία που εσείς σίγουρα την ξέρετε μόνο των τελευταίων ημερών, το 15χρονο στοιχείο που τον μάζεψαν, τον πήγαν στο τμήμα, τον έκλεισαν, τον απήγαγαν στην ουσία και μετά από ώρες τον βρήκε η μητέρα του ημίγυμνο, ανακοίνωσαν οι αρχές ότι είχαν ανώνυμη πληροφορία για ένα λευκό μηχανάκι και γι' αυτό εξαφάνισαν ένα παιδί για ώρες και το είχαν ημίγυμνο στο τμήμα, ποιος ξέρει γιατί και πώς, με μια ανώνυμη πληροφορία. Ανώνυμες πληροφορίες με τα παιδιά στη Νέα Σμύρνη. Ανώνυμες πληροφορίες κυκλώνουν όλους μας. Στη Νέα Σμύρνη είδαμε κιόλας σιγά σιγά καθώς ξετυλιγόταν το κουβάρι τι ήταν αυτές οι ανώνυμες πληροφορίες. Ακριβώς. Είδαμε δηλαδή ανθρώπους τώρα και πάλι να λένε ότι όχι, ήταν οικογενειακοί οι λόγοι και τρέχα γύρευε τώρα. Και υπό την πίεση της αστυνομίας και μου είπε η αστυνομία τι να πω. Εντάξει, δεν είναι. Ακριβώς. Έβγαλε το ντοκουμέντο. Αυτές οι ανώνυμες πληροφορίες που στην πραγματικότητα με την πλήρη στήριξη, γιατί πια δεν μιλάμε για ανοχή, με την πλήρη στήριξη του δικαστικού μηχανισμού, αυτές οι ανώνυμες πληροφορίες εξασφαλίζουν την ασυδοσία της αστυνομίας σε ολόκληρο το λαό. Και είναι κάτι που το είχα γράψει σε μια αίτησή μου προς την ανακρίτρια και πρόκειται να το πω οπωσδήποτε και στην αγόρευσή μου ότι το δικαστήριο είναι ώρα εδώ να διαλέξει ανάμεσα στις αρχές του κράτους δικαίου, ασχετά αν πιστεύουμε κάποιοι ότι υπάρχει, δεν υπάρχει σήμερα, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει σήμερα. Ασχετά από αυτό όμως, το δικαστήριο μπορεί, έχει τη δυνατότητα να με διαψεύσει. Θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε αυτό και να διαλέξει ανάμεσα και στο αστυνομικό κράτος. Στο αστυνομικό κράτος, λοιπόν, η αστυνομία κάνει ό,τι θέλει, φτιάχνει την υπόθεση που θέλει χωρίς κανέναν έλεγχο και τη δίνει στο δικαστή για να τη σφραγίσει μόνο. Εάν ο δικαστής δεν μπορεί να ελέγξει πραγματικά το έργο της αστυνομίας, γιατί δεν είναι μόνο το DNA που, όπως σας είπα, δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Εδώ και οι αστυνομικοί που ήρθαν, τουλάχιστον 2-3 αστυνομικοί είχαν δώσει καταθέσεις πολλών σελίδων για το Σταθόπουλο, που έλεγαν διάφορα πράγματα, τα οποία όταν κλήθηκαν να τα επαναλάβουν στο δικαστήριο, είπαν πρώτον ότι δεν τα ήξεραν, δεύτερον ότι τους τα είπαν οι ανώτεροι τους να τα πούν και ότι επελέγησαν οι ίδιοι να καταθέσουν προανακριτικά κατόπιν συνεννοήσεως. Με ποιους, δεν μάθαμε, δεν μας είπαν. Συγγνώμη, κατέθεσαν ότι αυτά τους τα υπέβαλαν οι ανώτεροι τους. Γιατί αυτό... Έτσι, ναι, έτσι ακριβώς. Έχει ξαναγίνει αυτό, είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Δηλαδή το να γίνεται το καταλαβαίνω, αλλά το να το ομολογεί ένας αστυνομικός στο δικαστήριο ότι μου επέβαλαν. Είναι κάποια στιγμή που στριμώχνεται και λέει κάτι και συνήθως παρεμβαίνει ο πρόεδρος, όπως παρενέβη και εδώ η πρόεδρος του δικαστήριου, όταν είπα μόνο σας την είχατε αυτή την αθόρμητα, σκεφτήκατε, α, μια που τα άκουσα αυτά στους διαδρόμους να πάω να τα καταθέσω, και μου λέει αυτά γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως. Και λέω ποιον. Παρεμβαίνει εκεί η πρόεδρος και μου λέει εντάξει, τελειώσατε. Εντάξει. Και μου αφαίρει το λόγο. Αρχίσατε να αγγίζετε ευαίσθητα σημεία. Γιατί είναι και ότι η αντιτρομοκρατική, από το σκεπτικό με το οποίο παρουσιάζεται προς την κοινωνία, είναι αυτή η οποία μας προστατεύει περίπου από την Αλ-Κάιντα. Δηλαδή, ναι. Αυτό που θα ήθελε να πιστεύουμε είναι ότι εδώ μας προστατεύει από ανθρώπους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Και γι' αυτό πολύ συγκεκριμένα ρωτάμε, τι είναι αυτό το οποίο, κατά την άποψη της αντιτρομοκρατικής, έκανε ο Σταθόπουλος? Ότι είχε μεταφέρει αυτά τα όπλα στα οποία δεν υπάρχουν αποτυπώματά του. Δεν υπάρχουν τα αποτυπώματα, δεν υπάρχει ούτε DNA, κανένα ίχνος. Ούτε στις σακούλες που ήταν μέσα, ούτε τα όπλα ήταν μέσα σε σάκους και οι σάκοι μέσα σε σακούλες. Πουθενά σε όλο αυτή την τριπλή συσκευασία δεν υπάρχει ίχνος του Σταθόπουλου, παρότι υποτίθεται ότι τα μετέφερε νύχτα και με μεγάλη βιασύνη και δεν έχουν καθαριστεί. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί έχει βρεθεί άλλο DNA επάνω. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν έχει βρεθεί κανένα DNA, άρα έχουν καθαριστεί. Έχει βρεθεί DNA, έχουν βρεθεί αποτυπώματα, όχι του Σταθόπουλου. Αυτό που υποτίθεται ότι έχει κάνει ο Σταθόπουλος είναι ό,τι είχε κάνει η οργάνωση αυτή στο παρελθόν, όταν ο Σταθόπουλος κατηγορείται ότι ήταν μέλος άλλης οργάνωσης. Με διαφορετικό πολιτικό σκεπτικό. Κατηγορείται ξανά ότι είχε συμμετάσχει σε επίθεση με όπλα εναντίον των αστυνομικών που φρουρούσαν τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Κατηγορείται ότι είχε συμμετάσχει σε μία ενέργεια που πέταξε κάποιος χειροβομβίδα προς την γαλλική πρεσβεία. Χαρακτηριστικά δεν να σας πω ότι όταν ρωτήσαμε τους αστυνομικούς που ήταν η φρουρά των γραφείων του ΠΑΣΟΚ, μας είπαν ότι ο άνθρωπος που τους πυροβόλησε ήταν πεζός. Μιλάμε για 30 αστυνομικούς, 15 άτομα ΜΑΤ και άλλα 15 υπηρεσίες ασφαλείας αστυνομικοί. Και πέρασε κάποιος με τα πόδια και είπε να πυροβόλησε. Βγαίνει ένας πεζός και τους πυροβολεί. Μια φορά έγινε, δύο φορές. Ναι, ένας πεζός βγαίνει και τους πυροβολεί 2 ή 3 φορές, δεν το θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή. 2 ή 3 φορές. Και μετά απομακρύνεται. Ρωτάμε, απομακρύνθηκε με ποιο τρόπο? Απομακρύνθηκε πεζός. Τον είδατε, τον είδαμε. Τον κυνήγησε κανείς? Όχι. Γιατί δεν τον κυνηγήσατε? Πρώτη απάντηση. Γιατί είχαμε ξαφνιαστεί. Δεύτερη απάντηση. Η επίθεση ήταν ξαφνική. Δεν προηγήθηκε δηλαδή κάποιος κήρυξη πολέμου. Η τρίτη απάντηση. Γιατί εγώ κοίταζα τον συνάδελφό μου που μιλούσε με τη Γιαδικιάρογλου. Δηλαδή πραγματικά είναι ότι το αστυνομικό έργο γίνεται στους διαδρόμους. Εκεί που κανονίζουμε ποιον θα βάλουμε, ποιον θα πούμε ότι έκανε την επίθεση. Και γι' αυτό δεν έχει καμιά σημασία να πούμε πιάστε το δράστη. Αυτό είναι... θα βγει με τα πόδια. Δηλαδή πραγματικά μέχρι και εγώ εντυπωσιάστηκα. Αυτό είναι, κυρία Λεγάκη, και κατά της έννοιας της ασφάλειας που θεωρητικά πρεσβεύει η αστυνομία. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς με το να τον βρούνε αυτόν που ανοίγει πύρ. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει να συλλαμβάνεται ο άνθρωπος που κάνει εγκλήματα, ναι, αλλά φορτώνοντας κατηγορίες κάποιον. Ναι. Φορτώνοντας κατηγορίες κάποιον που δεν το έχει κάνει, πέρα από το βασικό ότι ένας αθώος έρνεται και μπορεί να καταλήξει και για χρόνια στη φυλακή, βλέπε περίπτωση Τάσου Θεοφίλου, που να πούμε εδώ ότι καλύπτει τη δίκη για το Omnia TV. Οι έρευνες σταματούν πρακτικά, γιατί εντάξει, έχουμε έναν ένοχο και το έχουμε δει τόσες πολλές φορές. Δηλαδή και με τη Μαρφίνα, ας πούμε, που γίνεται τόση κουβέντα, είχε κατηγορηθεί ο Θοδωρής Σύψας. Λέγανε τον έχουμε τον ένοχο. Πήγε, ήταν παροδία αυτή η υπόθεση. Πέρασε 3-4 χρόνια. Βέβαια. Σήμερα πέρασαν από εκεί ένα σωρό άνθρωποι που είχαν έτσι ταλαιπωρηθεί, και αυτό που κατέθεσαν με ένα στόμα είναι ότι καταστράφηκε η ζωή τους και ότι είδαν και έπαθαν να ξαναστηθούν στα πόδια τους, και οι περισσότεροι 6 και 7 χρόνια μετά προσπαθούσαν ακόμη να βρουν δουλειά. 6-7 χρόνια μετά προσπαθούσαν να βρουν δουλειά, προσπαθούσαν να έχουν λογαριασμό στην τράπεζα. Ένας εξ αυτών καλείται από τον ανακριτή να πει γιατί ήταν στο μεταξουργείο, στο καρναβάλι πέρσι, μαζί με δεκάδες χιλιάδες άλλους που κάτι έγινε που δεν κατάλαβε, και από όλα τα κινητά που σκαναρίστηκαν φώναξε αυτόν ο ανακριτής, γιατί είχε παλιά κατηγορηθεί και φυσικά αθωωθεί αμετακλήτως. Γιατί μένουν και τα δημοσιεύματα και το πρώτο που θα κάνει κάποιος εργοδότης. Κυρίως μένει μια λίστα υπόπτων η οποία κυνηγάει τους ανθρώπους παντού. Και αυτή τη λίστα πληρώνει σήμερα ο Σταθόπουλος. Ο Βαγγέλης Σταθόπουλος τώρα... Πόσο καιρό είναι μέσα, είναι προφυλακισμένος? Είμαστε στο 17 μήνο. Είμαστε στο 17 μήνο, δηλαδή. Στο 17 μήνο. Κοντεύει να εξαντλήσει δηλαδή το όριο της. Βέβαια. Και δικάζουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να μην λήξει το 18 μήνο. Και είχαμε και την υπόθεση με τον κορονοϊό στις φυλακές Λάρισας, νόσης από. Ο οποίος νόσησε. Και ευτυχώς όλα πήγαν καλά, χωρίς καμία προσπάθεια των αρχών γι' αυτό. Και ο Βαγγέλης έχει προηγούμενη ευπάθεια, έχει ένα νεφρό, επειδή του είχε αφαιρεθεί άλλο από τροχαίο, που είχε σοβαρότατο τροχαίο και είχε σοβαρότατο προβλήματα και στους πνεύμονές του, έχει ζήτημα με το αναπνευστικό, και καταλαβαίνετε στις φυλακές δεν υπάρχει η παραμικρή περίθαλψη. Είχαμε κάνει συνέντευξη γι' αυτό, μας τα είχε πει, ήταν συγκλονιστική. Και θα θέλαμε να αναφερθείτε σε αυτό το διάστημα της προφυλάκησης. Το είχαμε επικοινωνήσει σε εκείνο το διάστημα και μαζί, αλλά στις ενέργειες που κάνατε. Δηλαδή, και επειδή κάναμε και την κουβέντα, και είναι σαν να είσαι εξ αρχής ένοχος και να πρέπει να αποδείξεις την αθωότητά σου, ενώ γενικά σε ένα νομικό σύστημα πάει κάπως ανάποδα. Την ώρα που φαινόταν ότι δεν είναι συνεπωνυμία το Σταθόπουλος, ότι παιδιά το DNA και λοιπά, στις αιτήσεις να τερματιστεί η προφυλάκηση, τι γινότανε? Δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω και ότι υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που κατά το χρόνο που ο Σταθόπουλος κατηγορείται ότι έκανε τη ληστεία στον ΟΠΑΠ, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες επέραν κάθε υποψίας, δηλαδή κάποιοι εξ αυτών είναι και άσχετοι με το χώρο, με τους οποίους είτε συνέτρωγε είτε έπινε μετά μπύρα στα Εξάρχεια. Δηλαδή, και οι οποίοι ήταν πρόσφοροι να μιλήσουν αμέσως με το που έμαθαν τη σύλληψή του. Όμως υπενθυμίζω κάτι που το δικαστήριο το ξέρει πολύ καλά, γιατί προκύπτει από τις εκθέσεις αστυνομίας της δικογραφίας, ότι δηλαδή αμέσως μετά τη σύλληψη του Σταθόπουλου εξαπολύθηκε ένα τρομερό κυνηγητό. Σε οποιονδήποτε του έλεγε καλημέρα, μπήκαν σε σπίτια και τα κατέβασαν κάτω όλα, έκαναν εκτεταμένες έρευνες σαν να έψαχναν ακριβώς τον Μπιν Λάντεν, όπως είπατε προηγουμένως. Και αυτό το πράγμα φόβησε όχι τους μάρτυρες που έδωσαν κατευθείαν τα στοιχεία τους να πάνε να καταθέσουν, αλλά τον ίδιο, γιατί είπε «Στοπ, δεν θα βάλω σε αυτή την κατάσταση, δεν θα βάλω ανθρώπους». Προφυλακίστηκε σε ελάχιστο χρόνο, προφυλακίστηκε σε ένα 48ωρο αμέσως μετά τη σύλληψή του, δηλαδή πολύ πριν την εξέταση οποιονδήποτε μαρτύρων. Και αφού εξελίχθηκε ολόκληρο αυτό το θέατρο σύλληψης του Μπιν Λάντεν, μετά προσπαθούσε ο τότε συνήγορος, ο κύριος Κακαρνιάς, με τον οποίο μαζί υπερασπιζόμαστε τώρα τον Βαγγέλη, ήταν από τότε δικηγόρος του, αποφάσισαν όταν κάπως ησύχασαν τα πράγματα κατά τα Χριστούγεννα του 19, να δώσουν τα ονόματα των μαρτύρων στον ανακριτή, γιατί τότε θα μπορούσαν να μην κινδυνεύουν οι μάρτυρες από έφοδο της αντιτρομοκρατικής. Τότε όμως άρχισαν, αποφασίστηκε να ανατεθεί η υπόθεση σε εφέτη ανακριτή, άρα δεν υπήρχε πουθενά η δικογραφία για να δώσουν κατάθεση. Ακολούθησε η καραντίνα και φτάσαμε τον Ιούλιο να καταθέσουν οι αυτόπτες μάρτυρες, που και πάλι ρωτώνταν συνέχεια, όπως και στο δικαστήριο, γιατί δεν πήγαν νωρίτερα. Για όλα δηλαδή τα προβλήματα του μηχανισμού, για όλες τις γραφειοκρατίες, για όλες τις αγριότητες της αντιτρομοκρατικής που τρομοκρατεί και τους μάρτυρες να μην εμφανιστούν, θα πρέπει πάντα να απαντάει ο κατηγορούμενος. Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Δεν είναι καν. Καλά, δεν συζητάμε τώρα για τεκμήριο αθωότητας. Είναι η αφαίρεση του δικαιώματος, ακόμα και να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ένοχος. Μάλιστα. Κυρία Λεγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην συνέχεια. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλό απόγευμα. Πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. I see my girl like you. She go see. You like you? Who you like? Come on, Jari. Look at this man. Where you come from, sir? I be me and you. Not touching me, oh. Ah, you see, she won't do. Now Shakara, they call her Shakara Loji. You get a song for them. They sing them like this. You go see. Ah. Ήταν η Αντωνία Λεγάκη, εκ των συνηγόρων του Βαγγέλη Σταθόπουλου, του οποίου η δίκη συνεχίζεται. Το Omnia TV έχει αναλυτική ενημέρωση από κάθε δικάσιμο. Είναι στο δικαστήριο Τάσος Θεοφίλου, σε μια υπόθεση, σε μια ιστορία όλη αυτή που τη γνωρίζει πολύ καλά, καθότι πέρασε 5 χρόνια στη φυλακή για μια τέτοια υπόθεση. Και σε ένα μοτίβο που το βλέπουμε ξανά και ξανά. Δηλαδή, άκουγες την κυρία Λεγάκη να λέει ότι οι παιδιά υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, κατέθεσαν, δεν αποφυλακίστηκε, δεν τερματίστηκε η προφυλάκηση του Σταθόπουλου. Δεν προχώρησαν οι διαδικασίες και εν μέσω πανδημίας θα μπορούσε να πει κάποιος που υπήρχε το αίτημα για αποσυμφόρηση, ας πούμε. Δεν μπορεί να μην σκεφτεί κανείς την υπόθεση του Ινδιάνου, που και αυτός έχει αυτόπτες μάρτυρες. Ινδιάνος εισαγωγικά, γιατί αυτό το προσωνύμιο απλώς το λέω για να συνεννοούμαστε, γιατί του έχει αποδοθεί του ανθρώπου από τα ΜΜΕ για να είναι κάπως έτσι κάποιος άγριος, ένας άγριος τύπος. Το βλέπουμε τώρα που έχει και βίντεο στην Ελευσίνα. Έπαιζε στην Ελευσίνα μπάσκετ και κατηγορείται ότι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Λοιπόν, όχι, το αναφέρθηκε σε κατάθεση που ελήφθη με έναν τρόπο εξαναγκαστικό. Και δεν γίνεται κανείς να μην σκεφτεί τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη. Είναι υποθέσεις που τις βλέπουμε ξανά και ξανά. Αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια στάση της αστυνομίας εκδικητική απέναντι σε ανθρώπους του αρχικού χώρου, και όπου ό,τι γνωρίζουμε για το πώς περίπου είναι ή θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη απλώς δεν ισχύει. Όλες αυτές οι δικονομικές εγγυήσεις με τις οποίες προστατεύεται η διαδικασία από τις αυθαίρετες παρεμβάσεις πάνε περίπατο. Και συμβαίνει αυτό που μας περιέγραψε η συνήγορος υπεράσπισης, κυρία Αντωνία Λεγάκη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι 6 και 3. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας.